10. lem'a. Tecelli cemaliyeyi gösteren hayat nasıl bir bürhan-ı ehadiyettir, belki bir çeşit tecelli-i vahdettir. Tecelli celali izhar eden memat dahi bir bürhan-ı vahidiyettir. Evet, mesela وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى. Nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmi şeffafatı güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle güneşe şehadet ettikleri gibi, o kataratın ve şeffafatın grubuyla gitmeleriyle beraber arkalarından yeni gelen katarat taifeleri ve şeffafat kabileleri üstünde yine güneşin cilveleri haşmetle devamı ve ışığının tecellisi ve noksansız istimrarı kat'iyen şehadet eder ki, sönüp yanan, değişip tazelenen, gelip parlayan misali güneşçikler ve ışıklar ve nurlar, bir baki, daimi, âli, tecellisi zevalsiz bir tek güneşin cilveleridir. Demek o parlayan kataratlar, zuhuriyle ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi, gruplarıyla, zevalleriyle güneşin bekasını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar. Aynen öyle de, şu mevcudat-ı seyyale, vücutlarıyla ve hayatlarıyla vacibül vücudun vücubu vücuduna ve ehadiyetine şehadet ettikleri gibi, zevalleriyle, ölümleriyle o vacibül vücudun ezeliyetine, sermediyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Evet, gece gündüz, kış ve yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve uful içinde teceddüt eden ve tazelenen masnuat-ı cemile, mevcudat-ı latife, elbette bir âli ve sermedi ve daim-ü tecelli bir cemal sahibinin vücut ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi, o masnuat, esbab-ı zahiriye-i süfliyeleriyle beraber zeval bulup ölmeleri, o esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar. Şu hal kat'iyen ispat eder ki, şu sanatlar, şu nakışlar, şu cilveler, bütün esması kutsiye ve cemile olan bir zat-ı cemil-i zülcelal'in tazelenen sanatlarıdır, tahavvül eden nakışlarıdır, taharrük eden ayneleridir, birbiri arkasından gelen sikkeleridir, hikmetle değişen hatemleridir. Elhasıl, şu kitab-ı kebir-i kainat, nasıl ki vücut ve vahdete dair ayat-ı tekviniyeyi bize ders veriyor, öyle de o Zat-ı Zülcelal'in bütün evsaf-ı kemaliyye ve cemaliyye ve celaliyyesine de şehadet eder ve kusursuz ve noksansız kemal-i zatisini ispat ederler. Çünkü bedihidir ki, bir eserde kemal, o eserin menşe ve mebdeyi olan fiilin kemaline delalet eder. Fiilin kemali ise ismin kemaline ve ismin kemali sıfatın kemaline ve sıfatın kemali şe'ni zatinin kemaline ve şe'nin kemali o zat-ı zişuunun kemaline hadsen ve zarureten ve bedaheten delalet eder. Mesela, nasıl ki kusursuz bir kasrın mükemmel olan nukuş ve tezyinatı, arkalarında bir usta efalinin mükemmeliyetini gösterir. O efalin mükemmeliyeti, o fail ustanın rütbelerini gösteren ünvanları ve isimlerinin mükemmeliyetini gösterir. Ve o esma ve ünvanlarının mükemmeliyeti, o ustanın sanatına dair sıfatlarının mükemmeliyetini gösterir. Ve o sanat ve sıfatlarının mükemmeliyeti, o sanat sahibinin şuun-u zatiye denilen kabiliyet ve istidat-ı zatiyesinin mükemmeliyetini gösterir ve o şuun ve kabiliyet-i zatiyenin mükemmeliyeti, o ustanın mahiyet-i zatiyesinin mükemmeliyetini gösterdiği misillü, aynen öyle de, şu kusursuz, futursuz, hel terâ min futur sırrına mazhar olan şu asar-ı meşhude-i âlem, şu mevcudat-ı muntazama-i kainatta olan sanat ise, bil müşahede bir müessiri zil iktidarın kemali ef'aline delalet eder. O kemali ef'al ise bilbedahe o fa'ili zülcelal'in kemali esmasına delalet eder. O kemali esma ise biz zarure o esmanın müsemmai zülcemal'inin kemali sıfatına delalet ve şehadet eder. O kemali sıfat ise bil yakîn o mevsufu zülkemal'in kemali şuununa delalet ve şehadet eder. O kemali şuun ise bihakkal yakîn o zîşuunun kemali zatına öyle delalet eder ki bütün kainatta görünen bütün enva-ı kemalat onun kemaline nispeten sönük bir zilli zayıf suretinde bir zat-ı zülkemal'in ayat-ı kemali ve rumuz-u celali ve işarat-ı cemali olduğunu gösterir. Güneşler kuvvetinde 11. lem'a 19. sözde tarif edilen ve Kitab-ı Kebir'in ayet-i kübrası ve o Kur'an-ı Kebir'deki ismi azamı ve o şecere-i kainatın çekirdeği ve en münevver meyvesi ve o saray-ı alemin güneşi ve alem-i İslam'ın bedri münevveri ve rububiyet-i ilahiyenin dellal-ı saltanatı ve tılsım-ı kainatın keşşaf-ı zihikmeti olan Seyyidimiz Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam, bütün enbiyayı sayesi altına alan risalet cenahı ve bütün alemi İslam'ı himayesine alan İslamiyet cenahları ile hakikatin tabakatında uçan ve bütün enbiya ve mürselini, bütün evliya ve sıddıkini ve bütün asfiya ve muhakkikini arkasına alıp bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip arş-ı ahadiyete yol açıp gösterdiği imanı billah ve ispat ettiği vahdaniyet-i ilahiyeyi hiç vehim ve şüphenin haddi var mı ki kapatabilsin ve perde olabilsin? Madem 19. sözde ve 19. mektupta o bürhan-ı katın abu'l-hayat-ı marifetinden 14 reşha ve 19 işaret ile o zat-ı mucizlümanın enva-ı mucizatı ile beraber İcmalen bir derece tarif ve beyan etmişiz. Şurada şu işaret ile iktifa edip o vahdaniyetin bürhan-ı katığını tezkiye eden ve sıdkına şehadet eden esasata işaret suretinde bir salavat-ı şerife ile hatmederiz. Allahümme salli ala men delle ala vücubi vücudike ve vahdaniyetike ve şehide ala celalike ve cemalike ve kemalike şahidus sadıkul musaddak والبرهان الناطق المحقق سيد الأنبياء والمرسلين الحامل السر إجماعهم وتصديقهم ومعجزاتهم وإمام الأولياء والصديقين الحاوي سر اتفاقهم وتحقيقهم وكراماتهم ذو المعجزات الباهرة والخبارق الظاهرة والدلائل القاطعة المحققة المصدقة له ذي الخصال الغالية في ذاته والأخلاق العالية في وظيفته والسجايا السامية في شريعته المكملة المنزهة له عن الخلاف مهبط الوحي الرباني بإجماع المنزل والمنزل عليه سيار عالم الغيب والملكوت مشاهد الأرواح ومصاحب الملائكة أنموذج كمال الكائنات شخصا ونوعا وجنسا أنور ثمرات شجرة الخلقة سراج الحق برهان الحقيقة تمثال الرحمة مثال المحبة كشاف طلسم الكائنات دلال سلطنة الربوبية المرمز بعلوية شخصيته المعنوية إلى أنه نصب عين فاطر العالم في خلق الكائنات ذو الشريعة التي هي بوسعة دساتيرها وقوتها تشير إلى أنها نظام ناظم الكون ووضع خالق الكائنات نعم إن ناظم الكائنات بهذا النظام الأتم الأكمل هو نازم هذا الدين بهذا النظام الأحسن الأجمل سيدنا نحن معاشر بني آدم ومهدينا إلى الإيمان نحن معاشر المؤمنين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات ما دامت الأرض والسماوات فإن ذلك الشاهد الصادق المصدق يشهد على رؤوس الأشهاد مناديا ومعلما لأجيال البشر خلف الأعصار والأقطار نداء علويا بجميع قوته وبغاية جديته وبنهاية وثوقه وبقوة اطمئنانه وبكمال إيمانه بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Güneşler kuvvetinde 12. lem'a. Şu 22. sözün 12. lem'ası öyle bir bahr-ı hakaiktir ki bütün 22 söz ancak onun 22 katresi ve öyle bir menba-ı envardır ki şu 22 söz o güneşten ancak 22 lem'asıdır. Evet, o 22 adet sözlerin her birisi semayı Kur'an'da parlayan bir tek necmi ayetin bir lem'ası ve Bahri Furkan'dan akan bir ayetin ırmağından tek bir katresi ve bir kenzi azam-ı Kitabullah'ta her biri bir sandıkçayı cevahir olan ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir. İşte 19. sözün 14. reşasında bir nebze tarif edilen o kelamullah, ismi azamdan, arş-ı azamdan, rububiyetin tecelli-i azamından nüzul edip, ezeli ebede rapt edecek, ferşi arşa bağlayacak bir vüs'at ve ulviyet içinde, bütün kuvvetiyle ve ayatının bütün kat'iyetiyle mükerreren, La ilahe illa hu der, bütün kainatı işhad eder ve şehadet ettirir. Evet, La ilahe illa hu beraber mizenet alem. Evet, o Kur'an'a selim bir kalp gözüyle baksan göreceksin ki, cihat-ı sittesi öyle parlıyor, öyle şeffaftır ki, hiçbir zulmet, hiçbir dalalet, hiçbir şüphe ve rayip, hiçbir hile içine girmeye ve daire-i ismetine duhule fürce bulamaz. Çünkü üstünde sikke-i icaz, altında bürhan ve delil, arkasında nokta-i istinadı mahz-ı vahy-i Rabbani, önünde saadet-i dareyn, sağında aklı istintak edip tasdikini temin, solunda vicdanı istişhad ederek teslimini tespit, içi bilbedahe safi hidayet-i rahmaniyye, üstü bil müşahede halis envar-ı imaniye, meyveleri bi aynel yakin kemalat-ı insaniye ile müzeyyen asfiya ve muhakkikin-i evliya ve sıddıkîn olan o lisan-ı gaybin sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen, derinden derine gayet munis ve mukni, nihayet ciddi ve ulvi, ve bürhan ile mücehhez bir sadayı semavi işiteceksin ki, öyle bir kat'iyetle La ilahe illahu der ve tekrar eder ki, hakkal yakin derecesinde söylediğini, aynel yakin gibi bir ilmi yakini sana ifade ve ifaza ediyor. Elhasıl, her birisi birer güneş olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile Furkan-ı Ahkem ki, biri âlem-i şehadetin lisanı olarak bin mucizat içinde bütün enbiya ve asfiyanın taht-ı tasdiklerinde İslamiyet ve Risalet parmaklarıyla işaret ederek bütün kuvvetiyle gösterdiği bir hakikati. Diğeri, âlem-i gaybın lisanı hükmünde 40 vücuh-ı icaz içinde kainatın bütün âyât-ı tekviniyesinin taht-ı tasdiklerinde hakkaniyet ve hidayet parmaklarıyla işaret edip, bütün ciddiyetle gösterdiği aynı hakikati, acaba o hakikat, güneşten daha bahir, gündüzden daha zahir olmaz mı? Ey dalalet-alut mütemerrit insancık! Haşiye, bu hitap, Kur'an'ı kaldırmaya çalışanadır. Ateş böceğinden daha sönük kafa fenerinle nasıl şu güneşlere karşı gelebilirsin? Onlardan istina edebilirsin. Üflemekle onları söndürmeye çalışırsın. Tuf senin o münkir aklına. Nasıl o iki lisanı gayb ve şehadet, bütün alemlerin Rabbi ve şu kainatın sahibi namına ve onun hesabına söyledikleri sözleri ve davaları inkar edebilirsin? Ey biçare ve sinekten daha aciz, daha hakir, sen necisin ki şu kainatın sahibi Zülcelal'ini tekzibe yelteniyorsun? Hatime. Ey aklı hüşyar, kalbi müteyakkız arkadaş! Eğer şu 22. sözün başından buraya kadar fehmetmişsen, 12 lemayı birden elinde tut, binler elektrik kuvvetinde bir sirac-ı hakikat bularak, arş-ı azamdan uzatılıp gelen ayat-ı Kur'aniye'ye yapış, burak-ı tevfike bin, semavat-ı hakaikte uruc et, arş-ı marifetullah'a çık. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek de. Hem la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek bütün mevcudatı kainatın başları üstünde ve mescidi kebiri alemde vahdaniyeti ilan et. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Rabbena la tuakhidna in nesina au akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Va'fu anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا وارحم أمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.